यक फल चार बुद्धिहीन तन जानी सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश के राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप मा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आ प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र जी के काज लाय सजीवन लखन जीवाए श्री रघुवीर रस रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत खस बदन तुम रोजस गावे अस कहे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके का तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राज तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै जुग सहस्र योजन पर लीलो ताही मधुर मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज दुर्गम काज जगत के जेते राम दुआरे तुम रखवारे आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लें तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जो लावे सब पर राम तुम साजा और मनोरथ जो कोई ला सोई अमित जीवन फल पा चारों युग पर ताप तुम है पर सिद्ध जगत उजिया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन निधि के दाता असवर दीन जान की राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म। चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन। जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा, देव की नाई जो सतवार पाठ कर, छूटई बंदी महासुख जो यह पढ़े हनुमान चल। ओ इसे दिशा की गो तेरा कीजे नाथ हृदय, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर। कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनम सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकशौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री ज्ञान गुदरी गोपीश्वर बंसीवट क्षेत्र में अवस्थित श्री मलुक पीठ स्थान में श्री ठाकुर जी की, गुरुदेव भगवान की चरण सन्निधि में, पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मनुष्य जन्म का चरम फल सत्संग, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के अत्यंत साधकों के लिए उपकारी विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। मन तो ऐसा करता है कि कुछ समय के लिए सब कुछ विराम करके इस ग्रंथ को पहले पूर्ण कर लिया जाए, भले ही दो दो समय कथा करके, बाद में कुछ दूसरा सोचा जाए, लेकिन ऐसे ही है। श्री वृंदावन बिहारी अब तक पद संख्या 117 तक चर्चा हो चुकी है। आज 118वां पद है, यही है ना? ये 18वें पद की हम पहले चर्चा कर रहे हैं, इसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका संक्षिप्त अर्थ सरलार्थ वही प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि विशेष व्याख्यान का अवसर नहीं है। हे हरि कवन जतन सुख मानहू, हे हरि कवन जतन सुख मानव। बोले ना तकिया वहां से हे हरि कवन जतन सुख मानहु हे हरि कवन जतन सुख मान ज्यों गज दसन तथा मम करनी ज्यों गज दसन ज्यों गज दसन तथा मम करनी ज्यों गज दसन सब प्रकार तुम जानहु मा हे हरि सब प्रकार हे हरि कवन जतन सुख मानहु हे हरि जो कछु करिय करिय भव सागर तरिय बच्छ पद जैसे जो कछु कहिय करिय भव सागर तरिय बच्छ पद जैसे रहनी आन विधि कहिय आन हरि पद सुख पाई कैसे रहनी आन विधि कहिय आन हरि पद सुख पाई कैसे हे हरि कवन जतन सुख मानहु हे हरि कवन जतन सुख मानहु देखत चारु मयूर बयन शुभ देखत चारु मयूर बयन शुभ बोली सुधा इव सानी आ बोली सुधा इव सानी सविस उरग आहार निठुर अस सविस उरग हार निठुर अस यह करनी वह बानी हे हरि यह करनी वह बानी हे हरि कवन जतन सुख मानहु हे हरि कवन जतन सुख मानहु अखिल जीव वत्सल निर्मत्सर अखिल जीव वत्सल निर्मत्सल चरण कमल अनुरागी माधव चरण कमल हे ते तव प्रिय रघुवीर धीर मती ते तव प्रिय रघुवीर धीर मति अतिशय निज पर त्यागी हे हरि अतिशय निज पर त्यागी हे हरि कवन जतन सुख मानहु हे हरि कवन जतन यद्यपि मम औगुण अपार संसार योग्य रघुराया यद्यपि मम औगुण अपार संसार योग्य रघुराया तुलसीदास निज गुण विचारी तुलसीदास निज गुण विचारी करुणा निधान करुदाया हे हरि करुणा निधान करुदाया हे हरि कवन जतन सुख मानहु हे हरि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे हरि, ऐसा कौन सा जतन है, जतन माने साधन, ऐसा कौन सा यत्न है, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा साधन है जिसके करने से आप सुख मानते हो, आप प्रसन्न होते हो। दूसरा अर्थ है कि हे प्रभु, संतों के, गुरुजनों के सत्संग से साधन में प्रवृत्ति होती है, साधन करता भी हूं, पर साधन से जैसा आह्लाद होना चाहिए, सुख होना चाहिए, वो सुख की अनुभूति तो होती नहीं। तो हमारे साधन में दोष कहाँ है जिसके कारण साधन से जो परमाह्लाद की प्राप्ति हमें होनी चाहिए, परम प्रेम की अनुभूति हमें होनी चाहिए, परमानंद की अनुभूति हमें होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही है? कौन सा ऐसा यत्न है जिससे मैं अपने को दुख रहित बना सकूं? बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं जो यथा साध्य शास्त्रीय सदाचार के पालन करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ब्रह्मवेला में उठ जाएंगे, स्नान भी कर लेंगे, यदि द्विजाति हैं, शिखा सूत्रधारी हैं, तो समय से संध्योपासन भी कर लेंगे, गायत्री का, गुरु मंत्र का जप भी कर लेंगे, मध्याह्न संध्योपासन भी करेंगे, सायं संध्योपासन भी करेंगे, वेद पाठ भी करेंगे, इतिहास पुराण का पाठ भी करेंगे, यही सब शास्त्रीय सदाचार है, पवित्र भी रहेंगे। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इस प्रकार से सावधान होकर क्रियारूप धर्म का आचरण करने पर भी, साधन करने पर भी वे जैसे दुख रहित होने चाहिए वैसे तो नहीं देखे जाते। क्रिया चलती रहती शरीर से, लेकिन जैसे लाभ की अनुभूति उन्हें होनी चाहिए वैसा लाभ नहीं दिखता। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे आप प्रसन्न नहीं हो रहे हो, हम जो कुछ कर रहे हैं उससे आपकी प्रसन्नता हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। आप मेरे निकट हैं, बड़ी श्रद्धा भी रखते हैं और सावधान होकर के कोशिश भी करते हैं कि हम जिन महापुरुष के निकट रहते हैं वे हमसे प्रसन्न हों, और आपकी खूब कोशिश करने पर भी हम प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं। हर बात में हाँ जी करते हैं, फिर भी नाराज। तो हमें क्या समझना चाहिए? क्या यह समझना चाहिए कि जिन भगवान का, संत का, गुरु का हमने आश्रय लिया है वे दया शून्य हैं, या उनमें सहृदयता नहीं है, उनमें करुणा नहीं है? ऐसा सोचना तो अपने ही विनाश का साधन है, उसे तो अपनी ही हानि है। क्योंकि हमने भगवत भाव से आश्रय लिया है, जब भगवत भाव से आश्रय लिया है तो उनमें दोष तो हो ही नहीं सकता, और जब उनमें दोष नहीं है और हम प्रयत्न में लगे हैं, साधन में लगे हैं, फिर भी उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे साधन में दोष है। क्या समझना चाहिए? मेरे साधन में दोष है। साधन में दोष नहीं है, साधन तो हम कर ही रहे हैं। पर साधन के रूप में केवल क्रिया मात्र कर रहे हैं, उसके अनुरूप हमारा जीवन नहीं बन पा रहा है। बात ध्यान में आई? स्पष्ट कर रहे हैं आगे। ज्यों गज दर्शन तथा मम करनी, हमारी करनी हाथी के दांत के जैसी है। कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। जो लंबे लंबे दांत यहां से बाहर निकल जाते हैं वो खाने के काम में आते हैं, वो केवल दिखाने के काम के हैं। खाने के दांत तो भीतर हैं, वो अलग ही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि साधन जो कुछ हम कर रहे हैं वो केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं। अरे बड़े निष्ठावान हैं, किसी भी कीमत पर 4 बजे तो जमुना जी में गोता लगा ही लेते हैं। अरे बड़े निष्ठावान हैं, पानी पी के रहते हैं, कोई कहते हैं तो सोते ही नहीं है, लेटते ही नहीं है, आर्मिस भजन ही करते हैं, त्रिकाल संध्या उपासन करते हैं। ये सब साधन तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि केवल मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए साधन किया जा रहा है, हमको लोग धर्मात्मा माने, हमको लोग सदाचारी माने, हमको लोग श्रेष्ठ पुरुष मानकर हमारी पूजा करें, इस भाव से यदि भक्ति की जा रही है, साधन किया जा रहा है, उपासना की जा रही है, तो हमारा साधन हाथी के दांत की तरह हो जाएगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, सन्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। वृंदावन धाम वास की पद्धति क्या है? जब अपने परिकर को महाप्रभु जी ने वृंदावन जाने की आज्ञा प्रदान करी तो वृंदावन वास की विधि बताई। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम। भैया ब्रज में जाओ तो कहीं कब्जा नहीं करना, ये मेरी है ऐसा मत करना। तले तले बिटपिनाम, वृक्ष वृक्ष के नीचे, लता लता के नीचे, कुंज कुंज में निवास करो। अधिक समय तक एक वृक्ष के नीचे भी मत रहो। लोग कहेंगे हमारा पेड़ है, हमारे दादा परदादा ने लगाया था, हे बाबा काय को कब्जा कर रहे है। जहां मन आया वहां रुके, फिर उठे, फिर चल दिए। ग्रामेश भिक्षाम अट, नगरेश भिक्षाम अट नहीं कि मथुरा चले जाओ भिक्षा ले आओ। ग्रामेश, ब्रज के छोटे छोटे गांव हैं, उनमें मधुकरी कर लाओ, क्योंकि उन ग्रामीण लोगों का अन्न पवित्र होता है। निर्मल श्री यमुना जी का जल पियो, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, और यामुनम सुबिमलम, यमुना के विमल जल को पियो। चीराणि कंथा कुरु, कंथा धारण करो, गुदड़ी धारण करो। सन्मानं कलयाति घोर गरलम, तुम्हारा कोई सम्मान करने लग जाओ तो यह समझो हमें विष पिलाया जा रहा है। कोई नीच व्यक्ति भी तुम्हारा तिरस्कार करे तो समझ लो कि मुझे अमृत पिलाया जा रहा है। नीचाप मानम सुधा, इस पद्धति से रह करके श्री राधा मुरली धरऊ भज सके वृंदावनम मात्यज, हे सखे श्री राधा मुरलीधर युगल श्री राधा माधव का भजन करो, वृंदावन का त्याग मत करो, वृंदावन छोड़ के मत जाओ। हम केवल इतना अंश पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सम्मानं सन्मानं कलयाति घोर गरलम, क्या सम्मान को हम घोर विष के समान समझते हैं? नहीं समझते। अपमान को क्या अमृत के समान समझते हैं? अपमान को तो विष से भी भयंकर विष मानते हैं और सम्मान को अमृत से भी सुंदर मीठा अमृत मानते हैं। ये हमारी करनी है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ऐसी हमारा दिखाने वाला जीवन तो कुछ और है और व्यक्तिगत जीवन कुछ उससे अलग है। उसको तो किसी को नहीं जनाते हम, लेकिन जनाने से न जनाने से क्या लाभ हो गया? सब प्रकार तुम जानो। आपके संबंध में भगवान वेद कहते हैं आप तो सर्वज्ञ और सर्ववित हैं। यह सर्वज्ञ सर्ववित, आप सर्वज्ञ सर्ववित हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि जैसे कपड़े में धागा, ऐसे नीचे मत बैठो, नीचे बहुत ठंडा, इधर आओ फर्श पर। जैसे वस्त्र में धागा ओतप्रोत होता है, वस्त्र में धागा ही धागा तो है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में भगवान ओतप्रोत हैं। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं। तो जो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, उन भगवान से भला छिपा क्या है? सब कुछ जानते हैं भगवान। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे, मनुष्य का वास्तविक चरित्र या तो सर्वज्ञ परमात्मा जानता है कि वह कैसा है, या वह स्वयं जानता है कि मैं वस्तुतः कैसा हूं, दूसरे लोग नहीं जान सकते। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहहु कवन सिधि लोक रिझाए। भगवान बिना जनाए सब कुछ जानते हैं, तो संसार को रिझाने से लाभ क्या है? तो हे प्रभु, हमारी कथनी करनी में बहुत अंतर है। इसका मतलब है मैं दिखाता तो हूं कुछ और, दिखाता तो हूं कुछ और, माने अपने आप को प्रस्तुत करता हूं किसी और रूप में और हूं किसी और स्वरूप में, हूं अलग प्रकार का और प्रस्तुति अलग प्रकार की। और बाबा, प्रस्तुति इतनी बढ़िया लोग कर लेते हैं इस भयंकर कलिकाल में कि भगवान ही जाने, इतनी बढ़िया प्रस्तुति कर लेते हैं कि आप दूर दूर तक कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है। अब वो होता है केवल प्रस्तुति, एक सत्य घटना सुनाएं, उससे आपका चाहेंगे तो आत्मरंजन होगा, नहीं तो मनोरंजन तो हो ही जाएगा। एक रामायणी जी थे, बहुत अच्छे रामायण के विद्वान, हमारे महाराज जी के पास आते जाते थे। गृहस्थ ब्राह्मण थे, तो ग्वालियर में उन्होंने 2 महीना राम कथा कही, उसमें भी विशेष भरत जी का चरित्र, जन्म से लेकर भरत जी के चरित्र तक 2 महीने में ग्वालियर में बहुत विलक्षण भरत चरित्र कहा। प्रेमियों को बड़ा सुख मिला और जो कुछ पोथी पर आ गया, पूजा पत्री तो ब्राह्मण थे ही, मन में सोचा चलें, घर में बहू बेटियों की शिकायत रहती है कि तुम कथा बांसते हो, हैं? कभी सोने की जंजीर और कोई अंगूठी कोई बढ़िया आभूषण आदि तुम कभी नहीं लाए, कुछ कपड़े नहीं लाए। तो मन में सोचा कि कुछ भेंट पूजा हो गई है तो कुछ यहाँ से सोने चांदी की चीज बसत ले चलें, घर में एक पूंजी भी हो जाएगी। तो वो बहुत ध्यान से सुनो जो घटना सुना रहे हैं, तो संकोच के मारे उन्होंने किसी को कहा नहीं, चुपचाप अपने ही चले गए। कथा जब पूरी होने वाली थी और दूर जाकर सुनार की दुकान से कुछ आभूषण वगैरह उन्होंने लिए, अब दूसरे दिन उनको जाना है, आज कथा पूरी हो गई है सवेरे, शाम को उन्होंने खरीद कर ली, किसी को साथ साथ नहीं ले गए, अकेले ही चले गए चुपचाप, और सामान क्योंकि सोने चांदी की चीज है खरीद के ले आए। और खरीद के लाने के बाद अब जाने के लिए रोडवेज की बस चलती थी, अभी भी चलती है, तो मध्य प्रदेश परिवहन की बस में टिकट लेकर टिकट खरीद लिया, बैठने वाले थे तो आभूषण तो उनके थैला में थे ही, थोड़े मोड़े पैसे भी थे, वो भी उसी में रखे, बोले कि यहाँ से कोई निकाल लेगा, पैसे भी उसमें रख दिए थे, खाली जेब में टिकट था उनके और कुछ नहीं था। और बस थोड़ी देर में, बस घंटे भर बाद बस निकलने ही वाली थी, समय से जाकर पंडित जी पहुंच गए, रामायणी जी पहुंच गए। तो जैसे ही बस में पहुंच जाना चाहते थे तो वहां एक भगत मिल गया। अब ये तो आप लोग समझते हो कि सावन भादों में 2 महीने बाद कुछ कीच कांदा भी होता है, कहीं पानी वानी बरस जाता तो उसकी कीचड़ भी होता है। एक आदमी एकदम सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए और वहीं लौट गया साष्टांग, अरे भैया सब कपड़ा तुम्हारा बिगड़ा। अरे बोले महाराज, कहां आपकी चरण रज दुर्लभ है, और हाथ जोड़ के केवल रो गए, कुछ नहीं बोले। बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो एकदम साक्षात प्रेम की मूर्ति है, इतना प्रेम इसमें झलक रहा है, झरझर आंसू झर रहे हैं, भैया क्या बात है, कैसे तुम एकदम सामने खड़े हो गए। अरे बोले महाराज कुछ मत कहो, पूरे शहर का उद्धार कर दिया आपने, आहा क्या कहना, ऐसी राम कथा, ओहो धन्य है भरत चरित्र, ओहो क्या कहना महाराज, आप तो ऐसे लगता मानो तुलसीदास जी ही बोल रहे हैं, प्रशंसा तो सबको प्रिय लगती है। तो उन्होंने कहा कि हम 2 महीना कथा कहे अमुक सत्संग भवन में, तुम तो वहां कभी दिखाई नहीं पड़े। अरे बोले महाराज, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग आगे बैठते, हम गरीब आदमी कहां, तो किनारे बाहर बैठते थे, माइक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, एकदम साफ सुनाई पड़ता था, वहीं बैठते थे हम। पर आज जैसे ही हमने सुना कि आप तो प्रस्थान करने वाले, छाती में बड़ा जोर का धक्का लगा, धक, अब तो आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। नहीं महाराज, चलना पड़ेगा। अरे बोले, हमारी बस सूख जाएगी, मुश्किल से आधा घंटा बाकी है बस छूटने में, बस छूट जाएगी हमारी। अरे तमाम बसें चलती हैं, हम टिकट करवा देंगे। नहीं नहीं, हम इसी से जाएंगे, हमें बहुत जरूरी जाना है। फिर बोला, अच्छा महाराज, तो ऐसा करो, जब तक बस नहीं तब तक आपके पास 10-5 मिनट बैठेंगे, दुकान पर तो यहाँ बैठ लो। तुरते कुर्सी लगा दी, बिठा दिया। अच्छा, वो थैला उनका हाथ में ले ली, लेने की कोशिश की। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे बोले महाराज, लोग क्या कहेंगे, गुरुजी सामान ढो रहे हैं और शिष्य खाली हाथ चल रहे हैं, तो थैला तो हमको दे दो। पीछे पड़ के थैला उसने ले लिया और वहां बिठा करके दुकान में, कहां से पीतल का गिलास पहले से व्यवस्था करके रखा था, इतना बड़ा गिलास, उसमें बढ़िया नींबू डाल करके और गन्ने का रस थमा दिया। बोले महाराज, बड़ी पवित्र चीज है, इसको पियो। जब तक वो गन्ने का रस पिए पिए रामायणी जी, तब तक वो थैला लेके जैसे आ रहा चला गया। अब पीने के बाद दुकानदार बोला, पेमेंट, पैसा। अरे भाई, भगत भगत कहाँ, वहां भगत तो 9-2-11। अब तो वो बहुत घबराए, 2 महीना कथा कहे। अच्छा, ऐसे ही आए थे ग्वाले, किसी ने बुलाया नहीं था उनको, ब्राह्मण देवता थे, आ गए सत्संग भवन में, रुक, ऐसा होता ना शहरों में, सत्संग भवन में सत्संग चलता है, आ गए, रुक गए, वहां कमरा मिल गया, सत्संग करने लग गए, जो कुछ पूजा पत्री आई, ये बात थी। कोई यजमान आयोजक तो था नहीं, बड़े दुखी हो गए, विश्वास ही नहीं हुआ कि चला जाएगा आज, वो कहीं इधर उधर होगा। जब नहीं आया, बस छूटने का समय आ गया, ड्राइवर चढ़ गया बस में, सामने बस, उसने कहा, पैसा लाओ पंडित जी। बोले, हमारे पास जो कुछ था वो तो सब गया, हम कुर्ता पहने हुए हैं, तुम कहो तो कुर्ता उतार के दे दें तुमको। अरे बोले, कोई बात नहीं पंडित जी की बेइज्जती मत करो, जाने दो, हो सकता वो भी उसमें मिला जुला हो दुकानदार। अब बैठ गए बस में, हाथ झार जी में चले जुवारी, तुलसीदास जी ने उपमा दी है ना, ऐसे ही चुपचाप बैठ गए। जहां तक बस जाती थी वहां तक, बीच में वहां से उनको अपने गांव, एक छोटा सा गांव था खरों, वहां जाना था उनको, तो अपने गांव जाने के लिए उनको फिर वहां से पैदल चले, पैसा तो था ही नहीं कि दूसरे बहन में कुछ ले सकें। वहां से पैदल चलते चलते देर रात पहुंचे घर, आवाज लगाई तो लोगों ने खोला। अरे बोले, तू थैला वैला कहाँ छोड़े, यहाँ से ले गए थे थैला। बोले, वो पूजा पत्री का सामान भी गया, सब चला गया, अब हम तो बस कुछ होए तो खिलाओ पिलाओ, हम सोएंगे, बहुत थके हैं, पैदल चल के आए। उन्होंने ये घटना महाराज जी को सुनाई तो बोले, महाराज, अब कोई भी व्यक्ति मेरे सामने कथा सुनकर रोता है तो हमको उसकी भक्ति समझ में नहीं आती है। हमको लगता है कि मैं ग्वालियर के बस अड्डे पर बैठा हूँ, हाथ में मेरे गन्ने का रस है, रस का गिलास है, और वही आदमी खड़े खड़े रो रहा है कि महाराज, आपने तो उद्धार कर दिया। कहते, अब कोई असली रो गए तो भी हमको विश्वास नहीं होता, ऐसी स्थिति मेरे चित्त की हो गई। ये घटना उन्होंने महाराज जी को सुनाई। ये सुनाने का प्रयोजन हमारा यह है कि हम अपनी धार्मिकता का, अपनी भक्ति का, अपनी सेवा का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा करना जानते हैं, लेकिन भैया, इस प्रदर्शन से काम बनने वाला नहीं। हमारे जीवन में प्रदर्शन नहीं, हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। हे प्रभु, आप आप सब प्रकार से जानते हैं मेरे अंतःकरण की स्थिति को, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं अपनी वाणी से जो कुछ कह रहा हूं, जो कछु कहिय करिय भव सागर तरिय बच्छ पद जैसे, क्या प्यारी बात है। गोस्वामी जी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम है। लगता है ये बात हमारे लिए ही उन्होंने लिखी है, हमारे हृदय की अवस्था को ही अपने आराध्य के सामने भी निवेदित कर रहे हैं। हे प्रभु, हम जो कुछ अपनी वाणी से कहते हैं उसके अनुरूप यदि हम करने लग जाएं, तो भव सागर से पार उतरना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुस्तर भव सागर से तरिय बच्छ पद जैसे, गाय के बछड़े का खुर कीच में पड़ जाए और उस खुर का गड्ढा बन जाए कीच में, और फिर वो कीच सूख जाए और फिर पानी बरसे, तो गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे में पानी भर जाए, तो उस गाय के बछड़े के खुर के जैसे छोटे गड्ढे में भरे हुए पानी को लांघने के लिए क्या किसी को किसी नौका की या किसी जहाज की आवश्यकता पड़ती है, या कोई कपड़े ऊपर उठाना पड़ते हैं कि भाई घोंटू घोंटू भी पानी होगा तो ऐसे कपड़े ऊपर उठाना पड़े, कपड़े भी नहीं उठाना पड़ते। अरे बहुत ध्यान भी नहीं देते, ऐसे लांघता हुआ चला जाता है। जैसे बछड़े के खुर के गड्ढे में स्थित जल को पार करने के लिए व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऐसे ही सहज लांघता हुआ चला जाता है, ऐसे ही भव सागर से पार उतर जाएगा। यदि हम जो कुछ कहते हैं वैसा हम करने लग जाएं तो, पर हम कहते कुछ और हैं और हम करते कुछ और हैं। दूसरों को तो हम क्या ठग रहे हैं, हम स्वयं को ही ठगते चले जा रहे हैं। हम दूसरों को नहीं ठग रहे हैं, हम अपने को ठग रहे हैं। हम दूसरे का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपना बुरा कर रहे हैं, अपना अनिष्ट कर रहे हैं। रहनी आन विधि कही आन, रहनी कुछ और है और करनी कुछ और है, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं। जब ऐसी स्थिति है कि आचरण तो कुछ और है और दिखावटी में लोगों को जो प्रदर्शित करता हूं वह भी कुछ और ही है, तो हे भगवान, हरि पद सुख पाइए कैसे। जब हमारी ऐसी स्थिति है तो आपके चरण कमलों की प्राप्ति के सुख को मैं कैसे प्राप्त करूं। आपके चरण कमल की प्राप्ति में ही जीव दुख रहित बनता है। मैं आपके चरणों, इसलिए हम दुख रहित क्यों नहीं हो पा रहे कि हमारे आपकी चरणों की प्राप्ति हमको हुई नहीं, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कथनी करनी में अंतर है, हमारी रहनी कुछ और है और हमारी कथनी कुछ और है। अरे जो कुछ दूसरों को समझा रहे हो वो स्वयं स्वीकार कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हे भगवान, मेरे आचरण कैसे है। देखत चारु मयूर बयन शुभ, बोली सुधाई वसानी। मोर देखने में कितना सुंदर लगता है। संसार में जितने पक्षी हैं परमात्मा की सृष्टि में, उसमें यदि सबसे सुंदर कोई पक्षी है तो मयूर है। भगवान किसी को भी सर्वथा परिपूर्ण तो किसी को नहीं बनाते हैं, कसर कोई न कोई छोड़ देते हैं। लोक में कहावत है कि मोर जब नाचते नाचते अपने पैरों की ओर देखता है तो रोता है। मोर के पैर खुरदरे होते हैं, फटे फटे से। वो सोचता है कि जितने सुंदर हमारे पंखे बने, ऐसी बढ़िया सुंदर चिकने चिकने चमकीले कढ़ाईदार और कुछ चित्रकारी वाले पैर भी बना देते तो आहा क्या कहना, लेकिन देखो भगवान ने हमारे पैर ठीक नहीं बनाए। कैसी चित्रकारी की है भगवान ने मयूर के पंखों पर। कंठ में उसकी नीलिमा देखो, सुनहली चमक देखो, ऐसे ऐसे जब गर्दन करता है तो कैसी धूप छाए जैसी होती है, क्या कहना। हमारी स्थिति भी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हमारी स्थिति भी ऐसी ही है कि हमने अपनी वेशभूषा बहुत अच्छी बना रखी है, बढ़िया सुंदर अचला, ये पटका, मालाएं, बढ़िया जटाजूट बांध रखे हैं, तिलक भी लगा रखा है, चश्मा भी पहन रखा है, हमने अपनी वेशभूषा बहुत अच्छी बनाई है। कैसी? जैसे मोर की वेशभूषा, कितना सुंदर, मोर के जैसे हम रंगे हुए हैं। अभी हम कूर्म पुराण का पारायण कर रहे थे, कोई बाधा आ गई, कुछ दिन से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें शास्त्री जी दो अभी जो प्रकरण चल रहा था उसमें ब्रह्मचारी के सदाचार का वर्णन, फिर अब चल रहा है स्नातक, मैंने अब वो समावर्तन संस्कार करा लिया तो समावर्तन के बाद गृहस्थाश्र में प्रविष्ट ब्राह्मण, उसकी रहनी उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। बड़ा सुंदर प्रकरण, ऐसा अध्याय कि हमने पूरे अध्याय को चिन्ह लगा दिया, हम कहा एक एक श्लोक, क्या एक भी श्लोक छेड़ने योग्य नहीं, इतना बढ़िया प्रकरण। उसमें स्पष्ट लिखा है स्नातक को ब्राह्मण को श्वेत रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए, हरे काले पीले नीले लाल काले ये चितकबरे ये सब कपड़े नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अब देखो पंडिताई करने वाले कथा वांछने वाले क्या कहना, कैसे कढ़ाईदार कुर्ता, कैसे रंग बिरंगे हरे पीले काले लाल गुलाबी हैं? तो मयूर के जैसे पंखों पर चित्रकारी होती है, उस चित्रकारी से ज्यादा चित्रकारी हमने अपने कपड़ों पर बना रखी है। सब सेट अलग अलग बने रहते हैं, सात दिन के या आठ दिन के, जितने दिन की कथा है उतने दिन के सेट अलग अलग, चाहे स्वयं अपसेट रहे पर शरीर पर सेट धारण करते हैं। मोर के जैसे रंगे हुए हैं, बढ़िया वेशभूषा बना करके रखी है। ये हम दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए ही ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसा समझो। जिन लोगों ने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का दर्शन किया है, कैसी रहनी थी, कैसी वेशभूषा थी, कैसी चर्या थी। लोग कहते आप तो उनके हैं, उनके लक्षण, उनके लक्षण हजार जन्म में भी उनकी छाया नहीं बन सकते। उनकी चरण रज का एक कण भी बन जाए तो जीवन धन्य हो जाए। वस्त्र प्रायः उनके फटे हुए रहते थे, क्यों? वो पूरा उपयोग करते थे कपड़े का, कपड़ा एकदम फट गया और डबल कपड़ा तो पहनते नहीं थे, वो धोती होती ना, धोती पतली वाली, उस धोती को दो, एक धोती के दो टुकड़ा, तो वो दो धोती होगी लपेटने की उनके लिए, डबल भी नहीं, वो एक कह रहा पतला सा कपड़ा उसको पहनते थे। अब वो छन जाती तो फिर उसमें छिद्र हो जाते, पहनते रहते, और जब फट जाती तो फेंकते नहीं उसको, उसकी कॉपीन बना लेते। मान लो कॉपीन नहीं निकल पाई तो इतने छोटे छोटे टुकड़ा अलग अलग थोड़ा चिन्ह करके एक छोटे छोटे टुकड़ा बना के रख ले, तो महाराज जी ये क्या है, तो हंसकर कहते हैं ये मुंह पोंछा है और ये नक पोंछा है, नाक आ गई तो क्या करेंगे, और ये हाथ का रूमाल है, लघुशंका से लौट के आएंगे तो ये टुकड़ा पग पोंछा है। बोले इनका उपयोग, ये बेचारे वस्त्र हैं, इनका पूरा उपयोग। महाराज जी का प्रसादी वस्त्र लेने की किसी प्रसादी कहाँ से, वो पहने योग्य रहते ही नहीं, प्रसादी कहाँ से लेगा कोई, तो कपड़े नहीं मिलते थे क्या? कपड़े मिलते थे, पर जैसे ही कोई वस्त्र मिलता तो अमुक अमुक महापुरुष का स्मरण कर लेते, अरे ये कपड़ा वो महात्मा पहनते हैं उनके लिए ठीक है, वो आएंगे तो उनको दे देंगे, वो कपड़ा उनके नाम से रख दिया जाता। ऐसा कोई कपड़ा आता मोटा तो बराना वाले मुझे कहते हाँ महंत श्री शिवनंदन दास जी के योग्य है, वो ऐसा ही कपड़ा पहनते, आते उनको दे देते। अब वो आते महात्मा लोग भी कहते महाराज जी हमारे लायक कपड़ा है कोई, हाँ रखा है तुम्हारे लिए कपड़ा, चौड़ी किनारी की कोई बढ़िया धोती, अरे अमुक शास्त्री जी आते हैं वो आएंगे उनको रामानंद जयंती उनको दे देंगे, वो ऐसी ऐसा कपड़ा पहनते हैं। बनियान उल्टी है, महाराज ये तो उल्टी है, बोले उल्टी सीधी से क्या लेना देना, उतारेंगे तो सुल्टी हो जाएगी, हैं? सीधी हो जाएगी, सीधी पहनेंगे उतारेंगे तो उल्टी हो जाएगी, उल्टा सीधा होता रहता है कपड़ा, ठंडी गर्मी रोकने के लिए। बोले तुम पंडित हो पर विचार नहीं करते हो, शीत वातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांतिम प्रेच में पंडित लोग बोलते हैं पौराणिक मंत्र। बोले वो शीत वातोष्ण संत्राण यही इसका काम है, वस्त्र का हो रहा है। तिलक भी कोई बहुत बढ़िया सजा के लगाते हैं, सो महाराज जी का देखो तिलक वैसे बहुत सजा के नहीं लगा, तुरंत रेखा खींच लेते। कोई न बतावे कि ये इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, तो कोई देखकर कह ही नहीं सकता है ये इधर जो छवि है पहाड़ी बाबा के बाद दूसरे नंबर पर, वही छवि है ना, वो स्वरूप दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर। और ये हमको तो दिखता ही नहीं, ये चित्र छवि भी संत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन संभवतः 30-35 साल पुरानी बात है। इसमें पीछे तुलसी के पौधा लगे हुए हैं, इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन तुलसी के जहाँ महाराज जी विराजते थे वहाँ तुलसी चौरा था, तुलसी के पौधे थे, तो एक फोटोग्राफर है ब्रजवासी आज मिला था हमको, तो हमने कही अरे तुम तो बुढ़े हो गए, अरे बोले बाबा 61वीं साल में चल रहे हूँ, भाई ने खींची महाराज जी की फोटो हैं? क्या? हाँ, तो वो आज मिला था जिसने महाराज जी की वाली फोटो खींची थी। तो एक चटाई बिछाई, चटाई पर महाराज जी बैठ गए। उनके महाराज जी अरे फोटो वोटो नहीं खिंचाते हैं, कभी हंसी में बहुत ऐसी बात कहते थे, अरे फोटो खिंचाने से उम्र कम हो जाती है, आयु कम हो जाती है, इसलिए महाराज जी फोटो नहीं खिंचाते। बोले हाँ इसलिए नहीं खिंचाते हैं। तो महाराज जिनकी बहुत फोटो खींचते हैं वो मर जाते हैं, फिर तो जिंदे ही नहीं रहते। महाराज जी अब तो उसको बुला लिया है फोटोग्राफर को, अच्छा चलो ठीक है बैठ बैठ जाते, बैठ गए। वो फोटोग्राफर बोला ऐसे महाराज जी पहने थे आधी धोती और बस बैठ गए चटाई पर, खींच लो। तो वो बोला कि महाराज उघारे बैठे हैं, यहाँ ऊपर एक कपड़ा ऐसे होता तो अच्छी फोटो आती। ये जो महाराज जी पीला सा एक कपड़ा रामनामा ओढ़े हैं, ये हमारे कंधे पर पड़ा था, हमारे अपने उपयोग का कपड़ा है। तो तुरंत ऐसे खींच करके ऐसे डाल लिया। हमारा उपयोग किया हुआ वस्त्र गुरुदेव भगवान ने, तो बड़ा अपराध की बात है। लेकिन नहीं, तुरंत कंधे से खींच लिया, खींच के ऐसे डाल लिया, बैठ गए। बोले जल्दी खींचो, बहुत काम है। फोटोग्राफर ने खींच लिया, हमारा कपड़ा हमको दे दिया है? उल्टा है, अभी इसमें भी दिख रहा उल्टा। अब वो रामनामा भी उल्टा है, क्योंकि वो बढ़िया से सजा के पहनते, जिसमें बढ़िया ठीक सीधा नाम आता, वो ने वो तो ऐसे ही ओढ़ लिया। ये फोटो खींच गया तो ये इस प्रकार का है कि ये हम लोगों को इस छवि का दर्शन हो रहा है। नहीं, फोटो भी बहुत कम खींचे उनके। कोई कहता तो कहते नाम बड़े और दर्शन थोड़े। कहने का आशय ये है कि मोर के समान हमने अपनी बहुत सुंदर सजावट कर रखी है, वेशभूषा बना रखी है, और बोलता भी बहुत मीठा हूं। बोली सुधाई वसानी, मोर जब कूजता है बोलता है तो क्या मिठास लगती है, जय हो जय हो। हमको ऐसा लगता है कि इन वृंदावन के मयूरों को युगल सरकार की किसी लीला का दर्शन होता होगा, तो लीला को देखकर उनको आनंद आता, तो कहते जय हो जय हो जय हो। अब ऐसा पतला गला हमारा नहीं, नहीं तो हम बोलते जय हो ऐसे निकलते जैसे मोर बोल रहा है। मयूर के समान मीठी वाणी भी हमारी है, इतना मीठा बोलते हैं कि क्या कहना, इतना मीठा बोलते हैं कि यदि उस मीठी वाणी के सुनने से शुगर बढ़ता होता तो निश्चित सुनने वाले को भी बहुत शुगर बढ़ जाता। पर ये तो भगवान की बड़ी दया है कि शुगर की बीमारी वाले मीठा खाते हैं तो शुगर बढ़ता है, मीठा बोलते या सुनते तो शुगर नहीं बढ़ता। ऐसी स्थिति, इतना मीठा बोलते हैं, विशेष मीठा बोलते हैं। और व्यक्तिगत जीवन क्या है? सविस उरग आहार। मयूर ने अपने स्वरूप को कितना दिव्य सजा धजा के, कितना सुंदर सजा धजा मयूर है, वाणी भी कितनी अमृत से सनी हुई मीठी है, पर उसका व्यक्तिगत जीवन देखो तो विषैले सर्प का भक्षण करना ये उसका आहार है। निठुर, उसमें दया नहीं है मयूर में, निष्ठुर है। हमने देखा तो नहीं है, पर सुना है कि मयूर सबसे पहले सर्प की आंख फोड़ देता है, ऐसे झपट्टा मारता चौंसे को उसकी आंख फोड़ देता है और फिर खिला खिला कर उसको मारता है। तो मोर की करनी तो ऐसी है और कथनी ऐसी है, हम भी रंगे रंगाए मोर के जैसे हैं, कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। तो हे प्रभु, जब हमारा जीवन ऐसा छल कपट से युक्त है तो आप हमारे छल कपट को पहचानते जानते हो, तो फिर भला मेरा साधन आपको प्रसन्न कैसे कर पाएगा? और जब आप ही प्रसन्न नहीं होंगे तो मुझे प्रसन्नता कहाँ से प्राप्त हो पाएगी? आप प्रसन्न होंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। आप मेरे साधन से प्रसन्न नहीं हैं, तो मेरे भीतर प्रसन्नता कहाँ से आएगी? क्यों? यद यद जनो भगवते विदधी तमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री ही। भगवान की प्रसन्नता से हमें प्रसन्नता मिलेगी। भगवान की प्रसन्नता नहीं हुई हमारे साधन से, हमारे क्रियाकलाप से, तो स्वयं को भी प्रसन्नता स्वप्न में भी मिलने वाली नहीं है। हे प्रभु, अखिल जीव वत्सल निर्मत्सर चरण कमल अनुरागी, ते तब प्रिय रघुवीर धीर मती अतिशय निज पर त्यागी, हे हरि कवन जतन सुख मानऊ। अब ये बात कह रहे हैं कि आप किन से प्रसन्न होते हैं, किन संतों से आप राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पहला लक्षण है, यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका पहला साधन है अखिल जीव वत्सल। अखिल जीव वत्सल, सभी प्राणियों से हम प्रेम करें, किसी भी प्राणी के प्रति हमारी द्रोह बुद्धि न हो, सभी पर प्यार हो, सभी पर प्रेम हो। संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं सब हिन के हम सवे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। सब हिन के हम सवे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। तीनहु लोक हमारी माया, अंत कतहु से को नहीं लाया। क्योंकि सब हिन के हम सवे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। सभी प्राणियों के प्रति आपका प्रेम हो जाए तो मलुकदास जी का तो कहना है कह मलूक आतम लो लावे जगन्नाथ घर बैठे पावे। आप सभी जीवों से प्रेम करना आरंभ कर दो, प्रेम कपट युक्त प्रेम नहीं, निश्चल निष्कपट प्रेम सब प्राणियों से करने लग जाओ, आपको घर बैठे भगवान मिल जाएंगे। जगन्नाथ घर बैठे पावे। तो पहला साधन है अखिल जीव वत्सल, सभी प्राणियों पर प्यार, सब पर वात्सल्य, सब पर कृपा। दूसरा साधन है निर्मत्सर, मात्सर्य दोष से रहित। बहुत सरल शब्दों में हम कहें तो मात्सर्य है क्या? देखो, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर, प्रतिष्ठा को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, किसी गुण अथवा किसी विशेष कला को देखकर या किसी वस्तु विशेष को देखकर, भवन आदि को देख करके भीतर ही भीतर जलने लग जाना, कुढ़ने लग जाना कि अरे मेरे सामने फटे हाल सड़क छाप आदमी था, ये हैं पैर में टूटी फटी पान ही थी, अरे इतना बड़ा मकान, हाय हम ऐसी रहेंगे, प्रभु हमारे साथ आपने न्याय नहीं किया। अरे हम तो वही चपरासी भी नहीं बन पाए, ये कलेक्टर बन गया, हम भी पढ़ने लिखने आए थे पर हमको तो 14 सूत्र याद नहीं हो पाए, ये व्याकरण के प्रकांड पंडित हो गए, नैयायिक हो गए, वेदांती हो गए। विद्या को, कला को, गुण को, यश को, कीर्ति को, किसी गाड़ी को, नाम नहीं लेंगे, एक ऐसे महानुभाव थे, बहुत पहले उनका शरीर पूरा हो गया, सत्य बात कह रहे हैं आपको, तो गांव में पहले लेंटर वेंटर नहीं चढ़ता तो पहले तो गाटर पत्थर कई पटिया पड़ते थे और पत्थर की ही कड़ी बन जाती थी। तो किसी का मकान बन रहा और वे महानुभाव वहां पहुंच गए और पहुंच के पत्थर पे हाथ फेर के कहते, आहा अरे इतना बढ़िया पत्थर कहां से लाए, ये पटाव का पत्थर बता देता व्यक्ति, अमुक जगह से लाए हैं। अच्छा क्या भाव? वाह भाई क्या कहना, तुम्हारा मकान तो मकान है महाराज। फिर उसका चेहरा थोड़ा उतर जाता, फिर वहां से चला जाता। तो पत्थर चटक जाते थे महाराज नजर से, उस व्यक्ति की पत्थर चटकते हुए देखे, दीवाल में दरार पड़ जाती, खाली हाथ फेर के आवे, इतना चमत्कारी व्यक्ति था वो। किसी के घर में गया, भैंस की पीठ पर हाथ फेर दिया, भैंस तो बहुत अच्छी है, वाह महाराज क्या खिलाते हो, बाल्टी भर तो दूध जरूर देती होगी एक टाइम में, तो समझ लो शाम को तो लात मारेगी, दूध बिल्कुल नहीं देगी। उनका नाम हम जानते हैं, गांव की बात है पर नाम ले नहीं रहे हैं। तो लोग कहते थे अमुक व्यक्ति आए होंगे, वो भैंस पे पीठ पे हाथ तो नहीं फेर गए, गैया पे हाथ तो नहीं फेर गए, बोले हाँ वो तो कह गए, बोले बस तो हो गया, अब नजर उजर झरवाओ तब जाके ठीक होगा। उसकी नजर ऐसी थी, मात्सर्य, दूसरे के उत्कर्ष को सहन न कर पाना, ये मात्सर्य कैसे दूर हो, इसका साधन है। सभी जीवों के प्रति प्रेम कैसे, ये भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। हम व्यवहार के समय यह बात भीतर से पक्की रखें कि हम जिस किसी से व्यवहार कर रहे हैं उस रूप में परमात्मा से ही हमारा व्यवहार हो रहा है, व्यक्ति से व्यवहार न होकर भगवान से हमारा व्यवहार हो रहा है। ये नियम कहते कि आपका सेवक है तो आप उसको सेवक के जैसा आप सेवक के जैसा व्यवहार करें, पर सेवक के जैसा व्यवहार करते हुए भी भीतर से ये भाव रखें कि हम सेवक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भगवान ने हमको स्वामी वाला नाटक दिया है और खुद भगवान सेवक वाला नाटक कर रहे हैं। तो प्रभु आप सेवक वाला नाटक कर रहे हो तो हम स्वामी वाला नाटक दिखा रहे हैं, पर हो आप मेरे आराध्य प्रभु ही, ये भाव भीतर से बना के रखना। शिष्य और पुत्र को अनुशासित करते हुए भी यह भाव भीतर से बना के रखना, इस रूप में भी मेरे राम जी ही हैं। ये भाव जब आ जाएगा तो कीट पतंग पशु पक्षी जीव जंतु सब में हमारे प्रभु विराजमान हैं। ये भाव आ जाएगा तो अखिल जीव वत्सलता आ जाएगी। ये भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। दूसरी है निर्मत्सरता। मात्सर्य ग्रसित व्यक्ति ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, सीधे शब्दों में कहें जलन करने वाला व्यक्ति, जरावट वाला व्यक्ति, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, वो तब तक ईर्ष्या नहीं करता है जब तक उससे नीचे है। जन्मे ही बात, जिस स्तर पर उसने अपने अपने आप को मान रखा है उस स्तर से कोई नीचे है तो जलन की कोई बात ही नहीं, ईर्ष्या की कोई बात नहीं। बराबरी पर कोई आ जाए तो जलन हो जाती है, और कहीं आगे निकल जाए तो तब तो जलन का ठिकाना ही क्या है। फिर तो प्रज्वलित अग्नि में घी का काम करती है उन्नति, और जलन होने लग जाती है। बोले ये व्यक्ति जो काम करता है वो काम इसका अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है, बस पांव घर से बाहर रखे कि महाराज क्या कहना, इसके तो हमेशा पौवारा है, इसका अशुभ कैसे हो। बोले इसकी हर यात्रा बिगड़ जाए, कैसे बिगड़ेगी, बोले कोई नकटा सामने आ जाए तो यात्रा बिगड़ जाती, ऐसा कहते हैं। नाक जिसकी कटी हो तो जहां जाएगा उसकी नाक ही कटेगी, कहीं से सफल होके नहीं आएगा। तो नकटा बिचारे ने खोजा, कोई नहीं मिला उसको, तो उसने अपना ही नाक काट लिया, अपने ही नाक को उसने जैसी आराम कर दिया। बोले भले हम जीवन भर नकटा रहे पर इसकी यात्रा तो नहीं बनने देगा, अपनी नाक काट के भी दूसरे का अनिष्ट करने वाले। तो अपने से नीचे जब कोई व्यक्ति होगा तो आपको ईर्ष्या उसके प्रति नहीं होगी, बराबरी पर आएगा तो थोड़ी ईर्ष्या होगी, आगे बढ़ेगा तो ज्यादा ही ईर्ष्या होगी। और आपने स्वीकार कर लिया महाप्रभु जी के सिद्धांत को, तृणादपि सुनीचे न, हम तो तिनके सी विदिक छोटे हैं, संसार में जितने तुच्छ हैं उनमें सबसे तुच्छ हम ही हैं, ये स्वीकार कर लिया तो फिर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति मात्सर्य नहीं होगा। फिर तो न तो हमसे कोई छोटा है, फिर तो हमसे सब बड़े हैं। ये दैन्य की भावना, नम्रता की भावना, दीनता की भावना, ये दीनता की भावना जीव को मात्सर्य से रहित बनाती है। भैया साधु का, वैष्णव का, साधक का, हरिभक्त का आभूषण ही दीनता है। आप जितना हो सके अपने को अहम शून्य बनाइए। हम आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो इसी जीवन में हम अहम शून्य बने। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सामान्य बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है, भगवान की बड़ी कृपा है। अब हम सावधान होकर भजन में लग जाएं कि किसी दूसरी माता के गर्भ में हमें न जाना पड़े, ये तो ठीक है, पर हम केवल ब्राह्मणता के अहंकार को धोवें, कुलीनता के अहंकार को धोवें, तो उस अहंकार को धोने से तमाम विकृतियां ही हमारे जीवन में आएंगी, न तो ज्ञान का प्रकाश होगा न भक्ति का प्रकाश होगा। विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, षडंग वेद का ज्ञान ब्राह्मण को प्राप्त करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्चेति। ब्राह्मणेन माने ब्राह्मण के द्वारा निष्काम भाव से छह अंगों के सहित वेद उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसका धर्म है। षडंग वेद का ज्ञान प्राप्त करना ब्राह्मण का धर्म है। यावत जीव मधीते विप्रा, जब तक ब्राह्मण जी है तब तक विद्यार्थी बनकर कुछ न कुछ पढ़े जरूर, क्योंकि शास्त्र ही तो उसकी संपत्ति है। विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं विद्वान हूँ मैं विद्वान हूँ ये अहंकार ढोना ये बहुत बुरी बात है। एक महापुरुष थे, आपने नाम सुना होगा, जयपुर के आगे शाहपुरा त्रिवेणी है एक स्थान, खोजी जी के द्वारे का स्थान है, जिसमें रामानंद संप्रदाय की विशिष्टतम विभूति खोजी द्वाराचार्य श्री त्रिवेणी महाराज पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज विराजमान थे, ब्रह्म पीठाधीश्वर, बहुत अच्छे महापुरुष थे, गौ सेवी, ब्राह्मण सेवी, संत सेवी, जगतगुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित करके उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। हम समझते हैं किसी अपने पूर्वाचार्य के नाम से इतनी विशाल यूनिवर्सिटी बनाने वाले वो इस देश के पहले महापुरुष हैं। बड़ा अच्छा जीवन था उनका। उनके दादा गुरुजी थे, वो भी बड़े सिद्ध पुरुष थे, सीधे साधे महात्मा थे, खूब राम राम करते थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी, लोगों के संकट दूर हो जाते, लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती, लोग आते जाते रहते थे बाबा के पास। एक बिहार से एक पंडित जी आते थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, मिथिला के थे, प्रकांड विद्वान थे, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के प्रकांड, ज्योतिष आदि के भी प्रकांड पंडित। तो वहां उनके स्थान में साधु सेवा ब्राह्मण सेवा होती थी, कोई भी अतिथि सबका सत्कार होता था, कोई विद्वान आते थे तो वे महापुरुष उनको खूब आदर देते थे, कपड़ा देना, दक्षिणा देना, जितने दिन रहना चाहो उतने दिन रहो, जाओ तो किराए ले जाओ, खूब उदारता पूर्वक ब्राह्मणों की सेवा करते थे। लेकिन किसी किसी का स्वभाव होता है कि खाएंगे भी और फिर भी गाली भी उसी को देंगे, तो वो जो पंडित जी आते थे उनको ये लगता था कि ये तो बिना पढ़ा लिखा महात्मा है, ये तो सब लोग उसको लंबी डंडौत करते हैं और मैं बैठता मुझे तो कोई कुछ नहीं करता, मैं मुझे दंडवत नहीं करते, इससे उनको बड़ी चिढ़ होती थी। जो महापुरुष उनको खिलाते पिलाते थे, इतना कुछ द्रव्य की सेवा भी करते थे और उसको वो घर ले जाते थे उसको, वो उनके प्रति उसको ईर्ष्या होती थी, उस विद्वान को, बड़े प्रकांड विद्वान थे, ईर्ष्या होती थी। तो एक दिन वो तमाम लोग बैठे थे महाराज के पास और वो पंडित जी जो है गालियां बकने लग गए उनको, अपमानित करने के पास। तो शिष्य लोग बैठे थे उनको बड़ा खराब लगा, हे पंडित जी, महाराज तो तुमको दंडवत करते हैं, हमारे गुरु महाराज, और इतना खिलाते पिलाते हैं दूध दही घी और इतना तुमको कपड़ा लत्ता रुपया पैसा देते हैं, और तुम किस बात पर सबके बीच में तुम्हें सब बोल रहे हो। पिटाई करेंगे तुम्हारी, ज्यादा बोलोगे तो चुप हो जाओ। वो काहे को चुप हो, तो और गरजने लगी, प्रकृति होती किसी किसी की, तो और लोग खड़े हो गए, कोई बात नहीं, और लोग खड़े हो गए, रंग में भंग हो गया, कथा वथा चल रही थी कुछ किसी, और बात केवल इतनी सी थी कि ये ऊंचे बैठे हैं, हमको अलग से आसन क्यों नहीं मिला, इतनी सी बात, हमको विशिष्ट आसन पर क्यों नहीं, इतना बड़ा विद्वान, सत्संग था, आसन बिछाए बैठ जाओ। ज्यादा शांति बढ़ते हुए देखी तो महाराज ने बड़े सरल भाव से कहा, अरे भाई, अब ये गालियां बक रहे हैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति का काम तो है नहीं, ये तो पागल हो गए हैं। तो पागलों की बात ध्यान थोड़ी दी जाती है, आप लोग अपना काम कीजिए, बावरे हो गए, पागल हो गए। वे ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि उनके मुंह से निकला कि तो पागल हो गए, वो पगला गए, पागल हो गए, उनका दिमाग फेल हो गया। उन्होंने कपड़े फाड़ दिए, नंगे हो गए और पागल होकर के, इतना बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान, वो पागल होकर वहां से पागलों की तरह भटकते भटकते गलता पहुंच गए। गलता गद्दी जहाँ है, गालव ऋषि का आश्रम, गलता पीठ, श्री रामानंद संप्रदाय की प्रधान गद्दी, वहां पहुंचे। वहां पहुंच करके एक पत्थर पर मुड़ पटकने लगी। ये संत अपराध होता है ऐसा, पत्थर पर मुड़ पटकते पटकते इतनी जोर से पटका वहीं मर भी गए। अच्युत कटस से पापस से यही वो फल मसू थे, मरकर भयंकर ब्रह्म राक्षस हुए। वेद वेदांग पढ़े हुए, त्रिकाल संध्या उपासन करने वाला ब्राह्मण केवल ईर्ष्या के कारण, संत निंदा के कारण मत्था पटक के मरा और ब्रह्म राक्षस हो गया। इस पूरी घटना को आपको सुनना हो, पढ़ना हो, तो हमारे पूर्वाचार्य करके पुस्तक वहां से छपी है, उसमें ये घटना पूरी लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं। अब वो ब्रह्म राक्षस हो गया, ये कि यहाँ किसी को पता नहीं ब्रह्म राक्षस हो गया। हमारे एक महापुरुष हैं, संत हैं, महाराज जी के संबंध से हमारे बड़े गुरु भाई लगेंगे हैं, चित्रकूट वाले पुजारी जी के शिष्य परम पूज्य श्री प्रेमदास, महामंडलेश्वर श्री प्रेमदास जी महाराज, बहुत अच्छे अनुष्ठानी भजनानंदी संत हैं। वो उनके पीछे पड़ गया, अब कोई अनुष्ठान नहीं करने दे, ब्रह्मराक्षस बड़ा शक्तिशाली ब्रह्मराक्षस पीछे पड़ गया। तो वे इतने परेशान हो गए, कुछ झाड़ फूक तंत्र मंत्र वाले भी बुलाए, जिसको बुलाऊं उसी को उठा के पटक दे ब्रह्मराक्षस, इतना शक्तिशाली। तब यहाँ सूरदास जी की जन्मभूमि कहाँ है, सीही है ना, पलवल के पास सीही है ना, सूरदास जी की जन्मस्थली। कौन सा गांव है आप हैं? सी, आप तुमने देखा है क्या, सूरदास जी की जन्मस्थली है सी, शायद पलवल के आगे, बल्लभगढ़ के आगे है, बल्लभगढ़ के आगे है, जमुना जी के किनारे। तो ये इतने दुखी हो गए, जब ठीक नहीं हुए प्रेमदास जी, इन्होंने कहा साधन भी नहीं बन रहा है, अनुष्ठान भी पूरा नहीं हो रहा है, और ये दुष्ट पीछे लगा है, अब मैं आत्महत्या कर लूं। तो आत्महत्या के विचार से ये यमुना जी में गए, वहां वो खड़ा मिला, उसने कहा मैं मरने भी नहीं दूंगा, हाँ, और कभी काजी बन जाए, कभी मुसलमान बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी तरह तरह के भेष बदल ले, मैं मरने भी नहीं दूंगा, न मरने दूंगा, न जीने दूंगा, न कुछ करने दूंगा, और कोई भी बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र वाला हमको भगा नहीं सकता, मैं इतना ताकतवर हूं, उसको उलट दूंगा मैं, और तुम जितना हमारा उपाय करोगे हम उतना उपद्रव करेंगे। तो रोने लगे ना उनको, भैया तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, ब्रह्म राक्षस मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बोले हम बहुत दुखी हैं, हम अपना उद्धार चाहते हैं, तुम अनुष्ठानी हो, हम उद्धार चाहते हैं, कैसे उद्धार होगा? तो फिर उन्होंने, उसने कहा कि तुम अनुष्ठान करो और महाराज जी का स्मरण किया, महाराज जी को बुलाकर कथा कराओ। उस कथा में हम भी गए थे, हमारी अवस्था छोटी थी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भागवत जी की कथा करने गए। आज तो वहाँ विशाल स्थान बना हुआ है और श्री प्रेमदास जी महाराज वहाँ विराजते हैं। महाराज जी कथा करने गए, हम भी उसमें गए थे, कथा हो गई और वो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मुझे जो आहरनिश पीड़ा होती रहती थी वो शांत हुई और उसने ये घटना सुनाई। उस ब्रह्मराक्षस ने घटना सुनाई कि मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ, अमुक जगह का हूँ, चयो वेदों का व्याकरण न्याय वेदांत आदि का प्रकांड पंडित हूँ और अमुक महापुरुष को गालियां बकने से मेरा, उनके प्रति ईर्ष्या करने से मेरा ये दिमाग पगलाया। उन्होंने कहा ये तो पागल है, मैं पागल हो गया, ऐसे माथा पटक के मरा और ब्रह्मराक्षस हुआ। मेरा कथा से उद्धार तो हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुआ। कैसे होगा? बोले जिन महापुरुष का अपराध मेरे प्रति मेरे द्वारा बना है उन महापुरुष की समाधि है त्रिवेणी में, उस समाधि का चरणामृत ला करके मुझे अर्पित करो तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। और महाराज चरणामृत लिया और ब्रह्मराक्षस की योनि से मुक्त हुआ हो गया। ये घटना हमारे पूर्वाचार्य नामक पुस्तक में छपी है, महाराज जी का नाम भी लिखा उसमें। इतनी बुरी चीज है मात्सर्य। भागवत कहने सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम क्या है? धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृत विश्वश्रूष विस्तक्षणा। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य न हो। जहाँ दैन्य होगा वहाँ मात्सर्य नहीं रह सकता। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता ऐसे ही दीनता के आगे मात्सर्य नहीं रह सकता। इसलिए भैया चाहे जितने पढ़े लिखे पंडित हो विद्वान हो पर विनम्र हो। हमको कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। यहाँ मलुक पीठ में एक महापुरुष आते हैं, प्रकांड विद्वान है, पंडित श्री बटोही जी झा। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र उन्होंने संस्कृत छंदों में लिखा है, महाराज जी का भी चरित्र लिखा, कई चरित्र संस्कृत में लिखे, बहुत अच्छे विद्वान हैं, पंडित श्री बटोही जी झा। हम उनके विद्यार्थी भी बनने योग्य नहीं हैं, लेकिन उनमें इतनी विनम्रता है, इतना भाव है कि हम उसको वाणी से बोल नहीं सकते। और ऐसे भी महान भाव हमारी नजर में हैं, जो बटोही झा जैसे विद्वान नहीं हैं, लेकिन शायद 100 गाड़ी भी कम पड़ जाए अहंकार लादने में, सैकड़ों गाड़ियों में उनका अहंकार चलता है फिर भी अहंकार पूरा नहीं होता। जहां दीनता होगी वहां मात्सर्य नहीं होगा। उत्तम जाति में जन्म लेना बहुत अच्छी बात है, अरे ये भगवान की कृपा मान के भजन में लग जाओ ये और अच्छी बात है, पर जाति का अहंकार रखना अच्छी बात नहीं है। विद्वान होना बहुत अच्छी बात है पर विद्या का अहंकार अच्छी बात नहीं है। किसी महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करना, ऊंचे पद को प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, पर ऊंचे पद का अभिमान होना बहुत बुरी बात है। मैं तो संत हूँ, मैं महंत हूँ, मैं श्री महंत हूँ, मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, ये अहंकार भी भगवान की भक्ति से हमें विमुख बनाने वाला है, अपराध उत्पन्न करने वाला है। ब्रह्मा जी आंख मूंद के ध्यान कर रहे थे तो नारद जी ने कहा कि हम तो आपके समान ही किसी को नहीं समझते हैं, तो आपसे बड़ा तो कोई हो ही कैसे सकता है। फिर आपका यह ध्यान करना हमें बहुत खेद पैदा कर रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, आपसे बड़ा कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया? भागवत जी के द्वितीय स्कंध में क्या उत्तर दिया ब्रह्मा जी ने? तस्मयी नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरुम बेटा नारद, उन भगवान वासुदेव का मैं ध्यान कर रहा हूँ, जिनकी दुर्जय माया में मोहित लो जीव मुझे जगतगुरु मान बैठते हैं। ब्रह्मा जी की दीनता देखो, ब्रह्मा जी अपने को जगतगुरु मानने के लिए तैयार नहीं। हम सीधे ही कहते हैं जगतगुरु ब्राह्मण, बोले हमको किसी के तिलक की जरूरत नहीं, हम तो पेट में थे तभी जगतगुरु हो गए। अच्छी बात है, शास्त्र में तो लिखा है ब्राह्मण जगतगुरु है, लेकिन मैं जगतगुरु हूं ये अहंकार ढोना अच्छी बात नहीं। ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण होगा? बोलो, ब्रह्मा जी तो साक्षात भगवान है। वे कहते हैं भगवान की दुर्जय माया में मोहित प्राणी मुझे जगतगुरु मान बैठते हैं। मैं जगतगुरु नहीं हूँ, मैं तो कृष्णम बंदे जगतगुरु, मैं जगतगुरु श्री कृष्ण का दास हूँ। जगतगुरु तो भगवान है, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं जगतगुरु नहीं हूँ। ये दीनता, ये मात्सर्य से मुक्त होने का साधन। भगवान को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, एक और साधन है मात्सर्य से मुक्त होने का। मान लो हम अपने को सबसे छोटा नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है, तब हम क्या करें? अब हम तो नहीं मान पा रहे अपने को सबसे छोटा, सबसे छोटा माने तो हमको अपमान का अनुभव ही नहीं होगा। अपमान का अनुभव हो रहा है इसका मतलब हम छोटा नहीं मान पा रहे, कुछ ना कुछ अपने को माने बैठे हैं। फिर भी हम इस मात्सर्य रूपी दोष से विमुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि ये दोष रहेगा तो भगवान का प्रेम हमें प्राप्त नहीं, भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त नहीं होगी। तो उसका साधन है अपने से छोटों पर खूब करुणा करें, खूब दया करें, खूब क्षमा करें उनके अपराध, खूब करुणा करें, खूब दया करें, और मन ही मन उनकी उन्नति की प्रार्थना भगवान से करें। हे प्रभु, ये बेचारे हैं आपके ही हैं, इनके ऊपर आप कृपा करें, इनका कल्याण करें, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें, इनकी उन्नति हो, ऐसी प्रार्थना अपने से छोटों के लिए भगवान से करें। अपने समान विद्या आदि गुणों से जो युक्त हैं उनमें प्रेम रखें, उनमें क्या रखें? उनमें प्रेम रखें, और प्रेम रखने के साथ ही साथ उनकी उन्नति की प्रार्थना करें। ध्यान में आई बात? हमारे समान अवस्था वाले, विद्या वाले, रूप वाले, गुण वाले, पद वाले, उनसे प्रेम रखें, और प्रेम ही न रखें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये मेरे मित्र हैं, ये हम इनसे प्रेम करते हैं, भगवान करे ये हमसे बहुत आगे बढ़ जाएं, उनकी उन्नति की प्रार्थना करना है। अपने से छोटों पर कृपा करुणा करना, उनकी उन्नति की प्रार्थना करना, अपनी बराबरी वालों से प्रेम करना, उनकी भी और आगे उन्नति हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करना, और जो बहुत बड़े हैं उनका पद प्रतिष्ठा ज्ञान ऐश्वर्य आदि देखकर बिल्कुल नहीं जलना, भगवान का वचन स्मरण करना, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुरजित मेवा तत् तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसी संभवम। गीता में भगवान ने कहा जहाँ जहाँ कहीं कुछ विशिष्टता दिखाई पड़े, दिव्यता दिखाई पड़े, हे अर्जुन तुम उसे मेरा ही स्वरूप समझो। तो जब अपने से बहुत बड़े जो हैं उनको हम भगवान की विभूति मानेंगे तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा ही होगी, हमारा प्रेम ही होगा, हमारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं। ऐसा यदि हम करें तो हम मात्सर्य दोष से बच सकते हैं, और इस दोष से बच गए तो राम जी की कृपा तो होनी ही, वृंदावन बिहारी जी की कृपा तो होनी ही है, फिर संदेह नहीं। कितने लक्षण हो गए? कितने हो गए? दो। कौन कौन? एक तो सब जीवों पर वात्सल्य प्रेम, दूसरा निर्मत्सरता, ईर्ष्या न होना, जलन न होना। मलुकदास जी महाराज ने कहा जरन खुदी रघुनाथ के मन ना ही सुहाती, जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। राम जी को दो चीजें अच्छी नहीं लगती, जलन ईर्ष्या और खुदी। खुदी बने जानते हैं ना, खुदी जानते हैं? नहीं, बहुत से लोग खुदी वाले होते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। सब दुनिया में जितने अच्छे काम है वो सब हमने किए। रसोई में भूमि आए केवल वो खीर बढ़िया बनी। अरे बोले हम गए थे, खीर अच्छी नहीं बनती तो क्या होता, हमने छू दिया था ना, हमने देख लिया था उसको। वाह भाई मार, बड़े सिद्ध पुरुष हो, आपके देखने से ही मीठा बराबर हो गया, आपके देखने से ही दाल में नमक, सब्जी में नमक ठीक ठाक हो गया। वाह धन्य है, वाह बहुत अच्छी बात। अब मान लो बिगड़ गई कोई चीज, अरे हम तो पहले ही कहते थे ये आदमी जहां घुसेगा वहां चौपट करेगा, नजर लगा दी। खीर तो हम बना रहे थे पर ऐसे आदमी ने नजर लगा दी, सब लग गई खीर। तो दोष अपना न स्वीकार करके दूसरे के सिर पे मढ़ना, और कोई बढ़िया चीज बने तो अपना। हम ऐसे ही करते थे, हमको बनाना वगैरह नहीं आता, कोई रसोई बनाना नहीं आती है, लेकिन कभी कोई चीज बनाने लग जाए अपने विद्यार्थी जीवन में तो हम पहले कहते थे देखो बढ़िया बन जाएगी तब तो हम सबसे कहेंगे कि हमने बनाई है, और बिगड़ गई तो हम किसी का भी नाम ले सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। ए मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, ये खुदी नहीं होनी चाहिए, स्वयं श्रेय लेने की भावना न बने। अच्छा कोई भी काम बना है हमसे तो माता पिता के आशीर्वाद से बना, गुरुजनों की कृपा से बना, भगवान की कृपा से बना, तो हम माता पिता गुरु संत भगवान इनको हम श्रेय दें, अपने श्रेय क्यों लेना। राम जी ने लंका विजय का श्रेय स्वयं नहीं लिया, बंदर भालुओं का परिचय कराते हुए क्या कहा, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं वेरे। ये सब बंदर भालू तो लंका के युद्ध के जहाज बन गए, हम तो इसमें बैठ के पार उतर गए, इन्हीं कोई श्रेय है विजय का। बंदर भालू सोचने लगे वाह वाह लंका विजय हमने की, राम जी न होते लक्ष्मण जी न होते तो रावण कुंभकर्ण मेघनाद ये सब मरने वाले थे, विजय तो राम जी की हुई, राम जी के बल से हुई, भगवान हमको ही दे रहे हैं। राम जी तो झूठ तो बोलते नहीं है, ये तो साफ झूठ बोल रहे हैं। अरे ठीक है कुछ राक्षसों को जरूर हमने चीर फाड़ कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, मार डाला, लेकिन इतने बड़े बड़े राक्षसों को तो राम जी नहीं मारा, झूठ बोल, झूठ तो बोलते नहीं राम जी। राम जी तुरंत बोले अरे प्रणाम करो, हमारे गुरु जी हैं वशिष्ठ जी के लिए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। जो तुम अपने मन में सोच रहे हो ना कि रावण कुंभकर्ण अतिकाय कंपन मेघनाथ कैसे मरे, हमने नहीं मारे तो इनकी कृपा से मर गए। यहाँ बैठे बैठे माला फेर रहे थे राक्षस, चटपट मर रहे थे। स्वयं भगवान ने श्रेय नहीं लिया, ऐसे ही कोई बढ़िया से बढ़िया काम बने अपने गुरुजी को उसका यश दो, भगवान को यश दो, अच्छे लोगों को यश दो, अपने यश मत लो, ये भगवान को प्रिय है। और अहम शून्यता भगवान को प्रिय है, अहंकार रहित होना। तो कितने साधन हो गए, एक तो अखिल जीव वत्सल वत्सलता, दूसरा साधन निर्मत्सरता, तीसरा साधन है चरण कमल अनुरागी। तीसरा साधन क्या है, चरण कमल अनुरागी। अनुरागी क्यों कहा, जैसे भौरा, जैसे मलुकदास जी कहते हैं जैसे भंवरा सब फूलन में बास न लेत अघाई, कमलही पाए और सब त्यागे, आप ही तहां बधाई। भगतन का मीत कन्हाई, प्राण धन ताबिन कछूना सुहाई। संतन का मीत कन्हाई, प्राण धन ताबिन कछूना सुहाई। इस पद में मलुकदास जी ने कहा है, जैसे भौरा कमल को पाकर के फिर वहां से जाता नहीं है, ऐसे हम भगवान के चरणों से आधे क्षण के लिए भी दूर न हो। अपने मन को भौरा बनाकर भगवान के चरण कमल रूपी कोष में बसा देवे, ये तीसरा साधन। ऐसे जो साधक हैं वो धीर मती वाले साधक हैं, ते तब प्रिय रघुवीर धीर मती। हे रघुवीर, ऐसे जो साधक हैं, संत हैं, भक्त हैं, वे आपके अत्यंत प्रिय हैं, धीर मती वाले हैं। और वे कैसे होते हैं? अतिशय निज पर त्यागी, उनमें अपने पराये का भेद नहीं होता है, न उनका कोई अपना है न उनका कोई पराया है, क्योंकि समोहम सर्वभूतेषु नमे देशेषु न प्रियः। वे सर्वत्र समान भाव से परमात्मा का दर्शन करते हैं, उनमें समता की दृष्टि आ जाती है, अपने पराये का भेद नहीं होता है। संत में अमीर गरीब का भेद नहीं होता, संत में ऊंच नीच का भेद नहीं होता, संत में गांव शहर का भेद नहीं होता है। ये हमारे परिवार का है, ये हमारे परिवार से अलग है, ये भेद। संत में संप्रदाय भेद भी नहीं होता है। भेद यदि चित्त में घुसा हुआ है तो हम संकीर्णता में जी रहे हैं। और इस संकीर्णता से अपराध ही हाथ लगेगा और कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। ऐसे संतों से आप राजी होते हैं, इसका मतलब है हम करते तो सब है, माला भी फेरते हैं, तिलक भी लगाते हैं, संध्योपासन भी करते हैं, वेद पाठ भी करते हैं, लेकिन जिन गुणों से आप प्रसन्न होते हो तो मुझ में है ही नहीं। मैं खाली बाहर से क्रिया करता हूँ, और वो भी इसलिए करता हूँ कि लोग मुझे धर्मात्मा समझें, मेरी जय जयकार करें, मेरी वाह वाह करें, मेरी प्रशंसा करें, और कुछ लिफाफा मोटा दें, दक्षिणा दें, भेंट दें, मुझे अच्छा माने, इसके पीछे ये भावना है। तो हम कैसे आपको राजी कर पावे? अब अंतिम बात कह रहे हैं, यद्यपि मम अवगुण अपार संसार योग्य रघुराया। हे भगवान, मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं मेरे अवगुण अपार हैं। अपार का अर्थ जानते हैं? कोई पारावार नहीं है, अपार अवगुण है हमारे, कोई गणना नहीं। निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधाई। यद्यपि मम अवगुण अपार संसार योग्य रघुराया, और अपार ही नहीं संसार के योग्य हैं, इसका मतलब है हमारे इन अवगुणों के अनुसार इस संसार की जेल खाने से हमें कभी छूटना चाहिए ही नहीं, इसी जन्म मृत्यु के चक्र में हमें अहर्निश पड़े रहना ही चाहिए। लेकिन भगवान, फिर भी हमें भरोसा है कि आपका हमारा काम तो बन ही जाएगा, इस जन्म में तो अब बनने वाले, बन ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, मुझे विश्वास है आपकी कृपा से हमारा काम बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है तुलसीदास निज गुण विचारी। आपका स्वभाव है आप आश्रित के दोषों का विचार नहीं करते अपितु केवल अपने गुणों का विचार करते हैं। आप सीधे शब्दों में कहें तो आप हमारी तरफ मत देखिए, आप अपनी तरफ देखिए। अब हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि भगवान पूतना की ओर देखते तो उद्धार करते? रक्तपान करने वाली बाल हत्यारिणी पूतना की ओर भगवान देखते तो पूतना को माता की गति देते? अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद्य साध्वी लेभे गतिम धातृजिताम ततुन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। इनसे बढ़कर कौन कृपाल दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए? ऐसे भगवान हैं। तो हे भगवान आप अपने गुण का विचार करो। क्यों? क्योंकि करुणा निधान आप, करुणा निधान आप, करुणा निधान है। अपने गुणों पर विचार करो और हे करुणा निधान अपनी करुणा की ओर देख करके मेरे ऊपर करुणा कीजिए। कुरु दया, मेरे ऊपर दया कीजिए। आपकी दया कृपा से ही हमारा काम बनेगा, हमारे साधन में ये सामर्थ्य नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आज 118वें पद की चर्चा हमने की है और श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से विचार ऐसा है कि कल प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक हम 119वें पद की चर्चा करेंगे। और जहाँ तक होगा, जब तक यहाँ हैं, तब तक भगवत चर्चा करेंगे। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे।